волі, волі і прастору, прэч граніцы. Жыве ў сэрцы плынь крыніцы, дух жывы агонь дзянніцы. Гэй у гору, волі, волі і прастору, не зайздрошчу вашай долі, багацеі. Вы крыўдзіцелі зладзеі, вы разбілі мне надзеі, дык даволі не зайздрошчу вашай долі. Як здабылі рай свой панскі, чым купілі? Сэрца ваша поўна гнілі, брут у кожнай вашай жылі, дух паганскі. Як здабылі рай свой панскі, згіне ваша тут багацце, панаванне, і вам будзе час змеркання, ён нясе вам біч выгнання і пракляцце. Згіне ваша тут багацце. Зачынілі вы нам дзверы, свет закрылі, каб не даць разняць нам крыллі, каб не ўніклі ў вашы былі. Але мысль не ў вашай сіле, эх вы зверы, мера вам па вашай меры. Беглі дні, міналі леты, так прайшло тут 3 гады. Эх, музыка малады, не дасяг ты свае мэты. Жыў Сымонка тут надзеяй, і так марыў ён аб тым, што панове дабрадзеі ласку будуць мець над ім і навучаць чытаць кнігі, ноты тыя разбіраць, сам бы ноты стаў складаць. Граў бы ён не горш галыгі. Ён аб гэтым думаў многа, з дзедам радзіўся не раз. Ты, вядома, у старога быў старэцкі і адказ. Кінь ты, хлопча, абэцадлы, лепей плюнь на іх, агеш. Кнігі розум сушаць, падлы, у сухоты ты ўпадзеш. Знаў я кніжніка такога, што ўсё ведаць знаць хацеў, начытаўся гэтак многа, што скураты ён сох, не бога. І што ж думаў? Звар'яцеў. Ды вучыць цябе, хто стане, дзе ты бачыў? Ты мужык, трэба выламаць язык, тваю ж мову апаганяць, хай земля іх тут апране. Дзед старога ўжо закалу, зразумець не можа дзед прагавітага запалу пасягнуць навукі свет. І надумаўся хлапчына да галыгі завітаць, хоць ён жорсткі, як дубіна, і станоўку ўжо прыстаць. Каб вучыў яго чытаць, хоць у тыдзень, ну, хвіліну. Ось, набраўшыся адвагі, ён ідзе туды цішком, а галыга да сярмягі зварачаецца смяшком. Ну, што скажа пан музыка, саматужны мой шапен? Просьба, пане, і вяліка. Што, пакрыўдзіў стары тэн? Не, прыйшоў прасіць вас, пана, паказаць навуку мне. Без навукі жыць пагана, яе сню, панок, у сне так хачу я знаць навуку, за яе паддаў жыццё, хоць бы першае знаццё, і цалуе пана ў руку. Пакажы мне, панок, ноты, растлумач мне, як і што, а за панскія турботы хай жыве пан гадоў 100. 100 гадоў? Не кепска плата, што ж. Распіску дай ад Бога, 100 гадоў яму нічога, у яго гадоў багата, справа добрая, навука, славу, хлеб яна дае. Але, хлопча, дзе парука, што не згінеш праз яе? Ты разумен без навукі. Помніш князю, што сказаў? Ты б язык свой прытрымаў, за такія, браце, штукі умех садзець, каб ты знаў. Ось затым сама прырода вас пускае слепаком, каб з вас менша была шкода. Раз мужык, будь мужыком, маеш хлеб і жуй цішком. Будь даволен сваёй доляй, што ж з ім гутарыць тут болей. Сорам хлопцу, так аплёван у жаданнях, у імкненнях, як жа так, каб у праменнях ды знявагі бруд быў схован. Не, праменні чысты самі, струны чысты, дух, што будзяць, але людзі і іх брудзяць. Топчуць іх у гразь нагамі. Горка стала тут Сымонум. Не ж ён будзе век сляпым, і не будзе век разгону гэтым марам дарагім. А дзе праўда, браце мілы, справядлівасць тая, дзе? Хто ў пагардзе да магілы лёс мужычы наш вядзе? І чыя рука ліхая, чый жа гэта жорсткі суд мне каменнем высцілае жыцця гэты цесны кут? І чаго я тут прыдбаю? Разважаў цяпер Сымон. Права людскасці не маю. У твар сунулі ражон. Дык чаго ж я марна трачу між чужынцаў дні свае? Светлай волечкі не бачу, песні вольныя мае. Эх, пара нам у дарогу! Зачакаўся ты, мой кій, сэрца б'е сваю трывогу, вецер голасна завый! Бо хачу я ў спевах буры аднавіцца і аджыць і дажджом грымотнай хмуры замку фус і бруд абмыць. Волі, волі і прастору прэч граніцы, ёсць жывыя там крыніцы, ззяюць зоры, бліскавіцы, гэй, у гору! Поле шырокае, роднае поле, і збожжай кашаты, прастор многадумны, разумны. Хай жа спаткае нас шчырая воля, асветліць і хаты, і гумны. Я выгнаны сын ваш, так, я бадзяга, без ласкі, без долі, я колас бязнівы, маўклівы. Хай жа адна нас атуліць сярмяга, той ветер у полі шумлівы. Эх, лес цёмнакудры, мілы мой лесе, удумныя дрэвы, зялёныя шаты, мой брат, ты. Там лісцейка дуба высака ў версе, выконвае спевы заўзята. Там весела вольна, ціш там лунае, краіна другая, і фальшу няма там, як з братам гутарыць краска з табою лясная. І ты, дарагая, была там, сонейка ты маё, радасць мая ты, дзе ты цяпер, дзе ты? Ты дух мой будзіла, жывіла, не... Не міну, не міну твае хаты, хоць, можа, мяне ты забыла. А тут павуццё пана магната, панурыя сцены і валы акопы, затопы. Многа ахвяр тут, эх, як багата, ламалі рамены тут хлопы, ткаў прагавіты павук свае сеці і вязлі ў іх мухі і мошкі малыя, сляпыя. Але ёсць праўда, ёсць яна ў свеце, ёсць страшныя рухі, жывыя. З кожным днём мацней штось гнала хлопца дальш ад гэтых сцен, і душа яго жадала новых з'яў і новых змен. Эй, еш, хлопча, іншы рады панству ў замку слугаваць і терпець, знасіць іх здрады, толькі панскі стол лізаць. Адзін быў тут дзед Даніла, з кім Сымон касябраваў, адзінота іх радніла, голас волі іх злучаў. Дзед любіў балот разлогі, глуш лясоў, дзе ён узрос, дзе хадзілі яго ногі летнім часам і ў мароз. Хоць бы раз яшчэ здаецца на палесе мне зірнуць. Так душа туды і рвецца, пушчы роднай спеў пачуць. Недалёк мой час змярканню. Там жа увесь мой род ляжыць, і адно маё жаданне там навекі супачыць. Жыццё ў замку ішло без змены, раз заведены там лад, не парушваўся бы сцены, цвёрды чыйся быў загад. Ды на свеце ўсіх здарэнняў не прадбачыць і мудрец, а прыходзіць разбурэння. Дзе пачатак, дзе канец, дзе іх схованы прычыны, не ўсім сцяміць і згадаць. Але грозныя навіны сталі замак засмучаць. Князю ліха налучылась, князь забіт бы неўзнарок, чыясь куля памылілась і прабіла яму бок. Страх у замку заснаваўся, змоўк там шум, вясёлы жарт, і над вежамі падняўся чорны ўвесь, як ноч, штандарт. «Вось што, хлопча, гук сякеры, што мы чулі, азначаў. Для няшчасця ў замак дзверы хтось уночы прасякаў. Ну, цяпер разруха пойдзе, геш, так адна бяда з падарожных сабе нойдзе, і ў кампанні цэлай войдзе з ёю бед тут чарада. Мы ж цяпер з табою мошкі, непрыметныя для воч. Можам смела ў путь дарожку, з замка выбрацца мы ўпроч. Ноч у замку, варам дыша парнасць вея ад зямлі, і паблізківае пыша хмара цёмная ўдалі. Віхар вогненны гуляе, і рве мрок узлётам крыл, і гарыць, і палыхае за лясамі небасхіл, а ў касцеле звоны звоняць, гукі жудасныя роняць, позна правіцца імша. Нагла зніклая душа, грэх зняваги уціснення, што ад роду ўжо і ў род гнуў людскія пакаленні, крыўдзіў знішчаны народ, замаліць цяпер жадае. Ноч гатова агарнуць, невядомы лёс чакае, жджэ яе незнаны путь. І яшчэ страшней у замку, бы з адвечных тут муроў паспадалі часаў клямкі, каб папомсціцца за кроў. Час нам, час у пуцявішча, жджэ на возеры чаўнок. Неспакойна неба блішча, навальніца ідзе, сынок. Рэжа човен вода ў лона, след палёт тае стралы, слізгаціць чаўнок шалёна, гоняць два яго вяслы. Далей замак з кожным разам, блізь маланка, ён бы змей страшным выплывае выразам, ты ў мрок спусціцца чарней. Нібы грозіць і сярдуе на сваіх няверных слух, човен дном пясок шаруе, цішыня і мрок вакруг. Дзед Сымонам пад вярбою селі буру пераждаць. Жах маланка, а за ёю біць пярун пачаў страляць. Дзед, глядзі, вежа збіта, бач агні, як абвілі. Эй, ж, хлопча, не забыта тая праўда на зямлі. Mm-hmm.